างไรเมื่อจิตสร้างมโนภาพขึ้นมาเมื่อมันเกิดมโนภาพขึ้นมากำหนดจิตรู้เฉยอยู่ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกับภาพนั้นมโนภาพคือจิตเรามันสร้างขึ้นมาเองรู้จิตอยู่เฉยๆถ้าระวังไม่ให้จิตมันหวั่นไหวได้ดีถ้าเป็นมโนภาพถ้ามันนิ่งอยู่จนกระทั่งเป็นนิมิตติดตาก็ได้อุคคหนิมิตถ้าสมาธิมันเจริญขึ้นมันสามารถปฏิวัติมโนภาพให้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆมันก็เป็นปฏิภาคนิมิตอุคคหนิมิตสมาธิเป็นสมถกรรมฐานปฏิภาคนิมิตสมาธิเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะจิตกำหนดหมายรู้ความเปลี่ยนแปลงในเมื่อสมาธิมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นให้เฉยอยู่ลูกเดียวอย่าไปรบกวนถ้าหากว่ามันสงบลงไปนิดหน่อยเรามาทักมันว่าสงบหนอสมาธิก็ถอนเพราะฉะนั้นพอมันสงบแล้วเราปล่อยไปเลยหน้าที่ของเราก็คือพยายามรู้ตัวอยู่เท่านั้นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่ตั้งใจจะรู้มันก็รู้เองเพราะมันเป็นงานที่จิตสร้างขึ้นจิตเขาเป็นผู้สร้างงานขึ้นมาก็ต้องรู้ว่างานเขาคืออะไรการรู้เห็นนี้เป็นปัจจตังเรารู้เฉพาะตัวเราเองถ้าไปเปิดเผยคุยหน่อยบางทีเราอาจเผลอประมาทไปว่าเราเป็นผู้วิเศษหรือไปหลงติดมันจะรู้เห็นอะไรหรือไม่รู้เห็นอะไรก็ช่างมันให้เรารู้จิตเราเองอย่าไปหลงติดมัน